Zakrążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ponad 100 turystów wróci do kraju około północy samolotami rządowymi. Dyplomacja z Iranem jeszcze nie wchodzi w grę, twierdzi Izrael. Premier apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy SAFE. Karol Nawrocki proponuje SAFE 0%. Ponad 2000 polskich turystów wróciło już do kraju z ogarniętego konfliktem zbrojnym Bliskiego Wschodu. Kolejne ponad 100 osób wróci około północy z Omanu na pokładzie dwóch rządowych samolotów. Tak sytuację w Dubaju opisują Polacy, którzy dziś wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie. Najwięcej emocji de facto tutaj dostarczało możliwość powrotu. Faktycznie wydostanie się z Dubaju graniczyło z cudem. My mieliśmy chyba z 4 czy 5 różnych rezerwacji, które po kolei spadały. I właściwie dzisiaj mieliśmy wylecieć o tej samej godzinie dwoma różnymi liniami. Jedna w ostatniej chwili odwołała. To jest nasz 13 lot. 12 przed zostało odwołanych wszystkich. Lecieliśmy do Wiednia, do Istambułu, do Zurychu, do Warszawy, do Poznania. Kilkanaście lotów. Wszystkie były odwoływane. Według polskiego MSZ-u powoli sytuacja w Emiratach się stabilizuje. Wkrótce dziennie lotnisko w Dubaju będzie mogło opuścić nawet 40 tysięcy turystów. Ukraina oficjalnie otrzymała od USA prośbę o wsparcie w ochronie przed dronami na Bliskim Wschodzie, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Przekazałem instrukcję, by zapewnić odpowiednie środki i obecność ukraińskich specjalistów, którzy mogą zagwarantować wymagane bezpieczeństwo. Ukraina wspiera partnerów, którzy pomagają zapewnić nam bezpieczeństwo. Wcześniej prezydent Ukrainy zadeklarował, że wymieni swoje systemy do walki z irańskimi dronami na pociski do wyrzutni Patriot. W sprawie programu SAFE prezydent Karol Nawrocki proponuje własny pomysł, czyli SAFE 0%. Miałby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność w formie nieoprocentowanych pożyczek. Bezpieczeństwo nie może mieć alternatywy, mówią politycy rządzącego obozu, a premier wprost apeluje do prezydenta, by natychmiast podpisał ustawę o SAFE. Myślę, że przyjdzie czas na dyplomację, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Tak Danon dwukrotnie odpowiedział na pytanie o możliwość rozmów dyplomatycznych. Dodał, że operacja wojskowa nie potrwa miesiącami, ale zakończy się za kilka tygodni. Musimy rozmontować aparat terroru. Ambasador przestrzegł przed powtórzeniem błędów przeszłości. Ocenił porozumienie nuklearne z czasów Baracka Obamy jako porażkę. Dodał, że świat musi wypracować mechanizmy, które realnie uniemożliwią Iranowi odbudowę zdolności do ataku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nowoczesne pompy do żywienia jelitowego zakupione przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy trafiły do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii. Sprzęt pomoże w leczeniu dzieci, które nie mogą samodzielnie przyjmować pokarmów. Radom inwestuje w zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt. Miasto zapłaci za sterylizację i kastrację 1000 psów i kotów. Zabiegi mają wiele zalet. Po pierwsze, to jeden z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania bezdomności, a po drugie, ich prozdrowotne efekty są nie do przecenienia, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota. Jest to profilaktyka zmian nowotworowych na listwie mlecznej, jest to profilaktyka potencjalnego ropa macicza, czyli stanu zapalnego macicy, różnych chorób jajników, chorób jąder u samców. Będziemy sterylizować, kastrować koty bezdomne, które są zaopiekowane przez ludzi, którzy je dokarmiają, a także właścicielskie psy. Wróćmy raz jeszcze do relacji o programie SAFE. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki proponuje własny pomysł, czyli SAFE 0%. Miałby zagwarantować 185 miliardów złotych w formie nieoprocentowanych pożyczek. Z kolei premier apeluje wprost do prezydenta, by natychmiast podpisał ustawę o SAFE. Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej pytał, dlaczego rząd nie szukał wcześniej innych możliwości finansowania inwestycji obronnych. A my żyjemy w głębokiej emocji, drodzy Państwo, podpalanej społecznie, że albo SAFE europejski, albo śmierć.

To jest rotacja w trójce na 13,5 minuty po 19, a na początek rotacji dwa szybkie strzały sprzed półtorej dekady, chyba kompletnie już dzisiaj zapomniane. Vanbot, czyli pani ze Szwecji, która postanowiła być lepsza niż Robin w byciu Robin. I w tym singlu wyszło jej to doskonale, Lost Without You. A teraz zespół, który już nie istnieje dawno, ponad 10 lat, a potrafił zagrać dużo ładnych dźwięków. Na dowód, Back to Back. Wolfgang. It's just the way now. Sleep the way. Back to Back i Wolfgang, rok 2010. Dziwię się teraz, tak jak i wtedy się dziwiłem, czemu nie stali się bardziej popularni. Świetne przecież to było. No ale to już przeszłość. W rotacji pora na tu i teraz, na płytę tygodnia. Nothing's About to Happen to Me. To Mickey i Dead Women. To dzisiaj. Would you have liked me better if I'd died, so you could tell my story the way it ought to be? You'd find my parents and ask to see my things, rifle through it all, fill the blanks with what you need. Miałaki, czyli po prostu Micki. Nie ukrywam, że nigdy nie byłem szalikowcem, ale nie da się ukryć, że to jedna z najbardziej cenionych amerykańskich songwriterek ostatnich kilkunastu lat. Jej nowa płyta, nasza płyta tygodnia, to za nami, a przed nami absolutna nowość. Aldous Harding, One Stop. I've been way too long. There's a tree that I used to climb, calling that one stop. Imagining Zrobił nam się w rotacji kącik cenionej singer-songwriterki. Najpierw Mycki, a teraz Aldous Harding. One Stop to nagranie, które zapowiada jej płytę. Train on the Island. Płyta ukaże się w maju, a to jej pierwszy zwiastun. Czy da się z Nowego Jorku dotrzeć do Australii przez Nową Zelandię? Prawdopodobnie tak. Właśnie to robimy. Bo przed nami jeszcze jedna pani z gitarą. Courtney Barnett. Mantis to z kolei zapowiedź jej płyty. Creature of Habit, ta płyta w marcu, no a to nagranie od paru dni jest już z nami. Czarująca jak zwykle tym swoim akustycznym brzmieniem Courtney Barnett. Akustyczno-elektrycznym, ale takim miękkim, takim bardzo słonecznym, australijskim. Mantis to za nami, a przed nami inny odcień australijskiej sceny alternatywnej. Ktoś pewnie mógłby powiedzieć, że to australijska odpowiedź na Fontaines DC. No zobaczymy, w którym kierunku to się rozwinie, bo to dopiero ich trzecie nagranie. The Gap, Horse. cause I cannot express myself, it's untapped. Well, I add that to the growing list, sort out. And I could tell you everything, if only I could admit to it. My pride, I'm sick of falling through the gap. Unarmed, one day I won't make it back. And the pain I feel is proof of that. Shiver up my spine when I try and tell you I've been distant. But this constant hiding won't light in the way. And I'm trying to realize that it's balance I need. Świetne post-punkowe brzmienie, mimo że dobrze znane, to wykorzystane w szczytnym celu artystycznym. Horse to nazwa zespołu, The Gap to ich nowy singiel. Zobaczymy co dalej, będziemy śledzić, będziemy trzymać rękę na pulsie. 27 minut do 20 to nadal rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę jeszcze do Australii wrócimy, ale skoro w rotacji pojawiło się nieco mocniejsze uderzenie, to wracam do ubiegłotygodniowej rockowej premiery z Manchesteru. Love Your Fate to formacja Woo Life. Don't love us, it's No z tym mocniejszym uderzeniem to oczywiście było pół żartem, pół serio, chociaż ten zespół kiedyś definiował się jako heavy pop. Ciekawe, czy cały czas właśnie w ten sposób określaliby swoją muzykę. Kilkanaście lat temu byli przez sezon, może dwa, rewelacją brytyjskiej sceny, gorącym objawieniem, nagrali jeden album, po czym się rozwiązali. No i teraz wracają. Po 12-13 latach milczenia Woo Life, grupa z Manchesteru i Love Your Fate. To jest ich najnowszy singiel. Singiel, który zapowiada płytę. Dopiero drugą w karierze tej grupy, no ale jak mówiłem, przerwa była całkiem spora. A Wave That Will Never Break. Ten album ukaże się w kwietniu. A zatem będziemy pewnie wówczas nasłuchiwać nowych brzmień z Manchesteru. A przed nami powrót do Australii. Jeszcze jedna nowa rzecz stamtąd. Płyta, której trochę wypatrywałem, bo utworu Here We Go Again słuchaliśmy w rotacji przynajmniej 3 razy, może więcej, nie pamiętam dokładnie. Pacific Avenue i ich nowy album Lovesick Sentimental. Off the Record z tej płyty teraz w rotacji. Tak najwyraźniej brzmi australijska muzyka końca lata. Płyta ukazała się z końcem lutego, czyli mniej więcej właśnie wtedy, gdy w Australii lato powoli dobiega końca. I jest w niej zarówno ten pierwiastek słoneczny, jak i pewien element melancholii. Off the Record, Pacific Avenue, album Lovesick Sentimental. Jeszcze jeden fragment, taki bardziej powiedziałbym groove'owy. Tell Me It Ain't Over, tak się ta płyta kończy. Tell Me It Ain't Over. Tak kończy się płyta australijskiej grupy Pacific Avenue, płyta wydana dosłownie kilka dni temu. Dobry groove. Mówiłem, że będzie dobry groove i tak już będzie do końca rotacji, bo to wszak jeden z wzorców takiego grania. To, co przed nami. Proszę się wsłuchać w ten fascynujący dialog basu, bębnów i klawiszy. The Charlatans, One to Another. Tim Burgess, grupa The Charlatans, One to Another. W tym roku minie 30 lat od wydania tego singla, wydanego zresztą w bardzo trudnym momencie w historii tego zespołu, chociaż zupełnie tego w tym nagraniu, w tym wykonaniu nie słychać. Za nami coś bardzo ruchliwego i rozbujanego, a przed nami na koniec rotacji rytmiczna,